digitális talkshow mindenkinek itt a Netidők, mégpedig egy nyári estén, kis Kitika társaság, meg is fogyatkoztunk, de azért majd jövő héttől remélem, hogy leszünk többen is. Például Borek András is a kezébe, tenyerébe temetkezve pihen itt most ki a napi fáradalmakat, vagy nem vagy annyira fáradt? De. Mondok én itt három címet, ezt dobnám be rögtön a közösbe. A Wikipédia hülyíti el a diákokat, vagy megnyerheti a böngésző versenyt a Firefox, és betiltották a fehér orosz internetes újságokat. Melyiket választjátok így az elejére? Ez a Wikipédiás hír, ez felháborító volt. Igen, ráfogni a Wikipédiára. Miért nem? Tehát ugye az a hír, hogy azt hiszem a skót középiskolai tanárok és szülők panaszkodtak a Wikipédiára, hogy a gyerekek ott sok butaságot olvasnak, és ezért rosszak a dolgozat. Leromlott a tanulmányi eredményük, negyedik éve, ugye egyre rosszabb az eredmény, és arra gondoltak, hogy ez biztos a Wikipédiának a következménye, mert hogy a diákok odafordulnak inkább. Mint hozzájuk, ugye? Tehát így féltékenyek a Wikipédiára, kb. Így ez hallatszott ki a hírből. Igen. Hát ezt szerintem ennyit is ért ez a hír. Na, nem, akkor azért ennek van mélyebb rétege. Emlékeztek, talán beszéltem is talán ebben a műsorban a Wikiality fogalmáról. Ez a realityből, meg a Wikipédiából összevonva, tehát a wiki valóság, vagyis hogy amit beleírsz a Wikipédiába, az tényé válik. És ugye ez a probléma, hogy a fiatalok a redendően egy olyan körben nőnek föl, vagy olyan helyzetben nőnek föl, ahol nem kérdőjelezik meg az olvasott információknak a valóság tartalmát. Tehát nem az a baj, hogy elolvassák a Wikipédiát, hanem az a baj, hogy mindenfajta kritika nélkül elhiszik azt, hogy ennek mi a tartalma, és ez valószínűleg igaz. Miközben mondjuk, ha egy idősebb generációnak a tagját veszük, akkor persze hasznos információkat tárolod, de hogyha használni szeretné, akkor azért ő meggyőződik róla, hogy máshol is ugyanezt írják-e, vagy sem, és hogyha két-három helyen is ugyanazt olvas, akkor feltételez, hogy akkor valószínűleg nem összeesküvés áldozata, hanem tényleg úgy van. A fiatalok meglusták erre. Ja, hogy lehetne áthidalni ezt a dolgot? Hát ugye azért a Wikipédia is kiírja, hogyha túl sokszor javítják át az adott szócikket, és akkor ott figyelmeztetéget, hogy nem biztos, hogy az tényleg úgy van. Bocsánat, hogy a vendég közbe kotyog, de nyugodtan, könyvekkel én elég idős vagyok már ahhoz, hogy akár a másik oldal is nézhetném, és konzervatív azt mutatnám, hogy fúj Wikipédia, de mondjuk a könyvekkel nincs így, ha valaki leemel a könyvesposztra, vagy pláne ma az utcán egy könyvet valahonnan, egy pultról, akkor nem lehetnek abban véletlenül olyan információk, amelyek nem egészen állják meg a helyüket? Dehogy nem volt. Azt hiszem, abban ugyanúgy előfordulnak a lejárt szavatosságú tények, mint a Wikipédián. Itt inkább szerintem az, hogy valóban egy ilyen védekező mechanizmus lehet, amit itt Laufer Laci is pengetett az előbb. Másik oldalról meg nem gondolom, hogy ez bármilyen komoly kutatással egyébként alá tudnák támasztani egyébként ezt a kijelentést. Kapcsolódva így Hanák Péter szavaival, szerintem pont azok a cikkek kérdőjelezhetőek meg a Wikipédiában, amik a könyvekben is gyakrabban cserélődnek, tehát nyilván a, mit tudom én, Newton törvényekről szóló cikkek, azok úgy is vannak, és senki nem változtatja őket meg, és könyvben is nyugodtan elhihetjük őket, ami meg így nagyon aktuális, az meg így gyakrabban változik. Nekem még a 80-as években mondta az egyik tanárom, hogy jegyezd meg, hogy csak reál tudományokkal érdemes foglalkozni, mert azt nem kell minden rendszerváltáskor újra tanulni. És ez az már akkor is érvényes volt, valószínűleg az a digitális világban is. Hát azért vannak paradigmaváltások a reál tudományokban, amikor kénytelen vagy mindent újra tanulni, de nyilván nem olyan sűrűek, mint a rendszerváltások, legalábbis a 20. századra vonatkozóan. De visszatérve a Wikipédiára, lehet, hogy pont ezért hallunk csak egy-egy ilyen hírről, mint most a skót tanárok szülők szövetségére. Egy pár dolgot. A Wikipédiával kapcsolatban maga a Wikipédia szócikke, ami magáról szól, írja le azt kritikaként a Wikipédiára, hogy nagyon sok esetben felülreprezentáltak benne mindenfajta popkulturális vagy a jelenkornak a modern dolgait. Tehát mondjuk, mit tudom én, Britney Spearsről több információt találunk esetleg benne, mint mondjuk Karl Marxról, vagy olyan történelmi eseményekről, amiről nem érdeklődnek az emberek annyira, vagy nem vette senki sem a fáradtságot, hogy megírja. A jelen emlékezetét jobban tükrözi. Igen, tehát nem annyira enciklopédia jellegű ebből a szempontból, tehát nem minden azonos merítéssel fordul benne elő. Ez egyik megjegyzés. A másik megjegyzés, hogy szerintem pont a tanároknak kéne megtanítani azt, hogy a Wikipédia hogyan használandó, vagy az internet hogyan használandó, ahelyett, hogy mondjuk ilyenfajta kijelentéseket tennének, ami pont, hogy eltávolítja a diákokat. Mert hiszen arról van itt szó, az én érzésem szerint, hogy van egy új digitális nemzedék, a digitális benszülöttek, ahogy erről már beszéltünk, akik ezeket kézenfekvő mindennapi eszközökként használják, az iskola meg teljesen a másik oldalon van, és már nem tud szót érteni a diákokkal, a diákok meg lehet, hogy nem is akarják, hogy szót értsenek velük, és itt elbeszélnek egymás mellett. Én csak annyit akartam mondani a tanárok védelmében, hogy azért, mert megjelent egy Skóciáról volt szó? Igen. Egy hír skót tanár, néhány skót tanárnak a véleményéről, amit valahogy fölkaptak valakik, és megjelent a hír. Nem, hogy azt gondoljuk, hogy minden tanár középiskolában, vagy egyetemen, vagy bárhol Wikipédia ellenes lenne, sőt. Szerintem ez a kisebbség. Igen, szóval ez nem egy világra szóló felháborodás, hanem csak egy, mondhatjuk azt, hogy egy kis elszigetelt nyári akció. Hír. Nyári hír, igen. De mindenképpen kell majd foglalkoznunk szerintem, de akkor majd a műsor vége felé ezzel a betiltott fehér orosz internet újságok ügyével. Mert szerintem ilyenre azért nem nagyon volt példa itt a közelünkben. Ázsiában igen, Kínában meg hol is, meg Észak-Koreában? Tehát vannak ilyen helyek, ahol... Tehát fehér Oroszországról ezt az utóbbi 8-10 évben köztudomás, hogy ez folyik. Na, majd visszatérünk akkor a műsor vége felé. Asimo robot újra hallat magáról, sőt, szó szerint egyre jobban hall magától. Három egy időben kiabáló ember hangját képes megkülönböztetni egymástól, és akár szimultán figyel rájuk. Rövidesen kapcsoljuk Kömlődi Ferencet. Aztán Pintér Robert beszámol az információs társadalom kutatóinak hálózatáról, amelyet most alapítottak meg. E-vita lesz a stúdióban, avagy nem vitás, hogy már az életvitelt is segítheti a technológia. Vendégünk lesz Hanák Péter. Ezután Laufer László elmeséli, miképpen lehet a térképre fotózni az élményeinket. Indageo a geográfus fotográfusoknak. Végül a nagy nyári melegben a megtestesült stabilitásról és az új Linux disztribúcióról elmélkedik Borek András. Sose volt nekünk ilyen jó. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát a fél asztaltársaság van itt mellettem, ma este nem csetelünk, mert Balázs, Pányik Balázs sincs itt, viszont itt van az asztalnál Borek András, nyílt forráskódú szoftverek, rendszerek nagy tudója. Jó estét! Pintér Robert, az Információs Társadalmi Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója. És jó szurkolás, és kivételesen van aktualitás a dolognak. Micsoda? Hát, hogy meccs van, vagy volt. Ja, vagy, hát igen, egyfolytában. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, Hanák Pétert, a Budapesti Műszaki Egyetem egészségügyi mérnöki tudásközpontjának vezetőjét, illetve a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság alelnökét. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Ez sem volt rövid. Ez sem volt rövid. Igen. Azért mondom az mi honlapunknak az elérhetőségét www.netidők.hu, és bár nem működik most a chat, de azért csütörtök esténként lehet társaságunkkal beszélgetni a neten, chat.gyalogló.hu, és ott a csüti-csati szobában. És a vonalban, ha minden igaz, Kömlődi Ferenc, az Ágens Portál másik újságírója, szervusz Ferenc. Szervusz Árpád, köszöntöm a műsor hallgatóit. Sziasztok. Egy nagyon érdekes cikkedet találtam az Ágens Portálon, ami egy robotról szól, ez önmagában nem egy meglepetés az Ágens Portáltól, de az, hogy egy képpel illusztráltad ezt a cikket, Asimo robottal szemben ott áll három úriember, és ahogy a cikkből kiderült, a három úriember egyszerre beszél ehhez a bizonyos robothoz, és nem csak, hogy megérti egyikőjük szövegét, hanem, ha jól értettem, mind a három embert egyszerre érti? Ugye mondjuk Asimóról annyit kell tudni, hogy talán a leghíresebb humanoid robot, amelyet eddig fejlesztettek, a Honda fejlesztése, és ez már a sokadik verziója. És ebbe a legújabb verzióba val kapcsolatban már két újdonság jelent meg. Például nemrég Detroitban karmesterként vett részt egy hangversenyen. Persze meghajolt minden a közönség előtt, és ott vezényelt már nem tudom melyik szeneművet. Mondjuk azt megjegyezték a zenészek, hogy borzasztóan hiányolták a szemkontaktust. Tehát ugye a emberi karmester ott van egy metakommunikáció, ami nyilvánvalóan egy géppel nem valósul meg. És innen visszatérve a témánkhoz, ugye, hogy ott három ember játszotta ezt a angol nyelvterületen Rock Paper Scissors-nak ismert gyerekjátékot, kő, papír, olló, aminek ugye elég limitált a szókészlete. Tehát Asimót Hát három pedig, szó nagyjából. Asimónak pedig meg kellett különböztetni a három emberi hangot egymástól. És ezt sikeresen abszolválta, ezt a feladatot, megmondta, hogy ki a győztes a három közül. Nem, ugye a klasszikus szabályok szerint egyszerre mondják ki ezt a három szót. Igen, tehát ő meg tudta különíteni a három hangot egymást, ami így önmagában egy óriási előrelépés, viszont ugye ez nyilvánvalóan egy steril laboratóriumi közegben történt, és egy ilyen közegben a kutatók szerint 80%-os pontossággal képes erre, míg letesztelték például zajos környezetben három ember egyszerre rendelt ételt, és ott körülbelül egy 40%-os pontossággal azonosította be a hangokat. Ugye, hogy a hallgatók jobban el tudják képzelni, talán már láttunk ilyen hanghullámokat számítógép képernyőjén, amikor így kivágunk belőle, vagy szóval úgy ábrázolják a számítógép képernyőjén a hangot. Na most, hogyha egyszerre hallunk három hangot, az is ugyanúgy egyetlen egy ilyen hanghullám. Tehát ezt elég nehéz így vizuálisan külön választani. Tehát önmagában ebben elég nagy kihívás van, hogy ilyen értelemben három felé tudja választani egy gép ezeket a hangokat. Frekvencia alapján, nem is tudom mi alapján lehet, még milyen jellemzők alapján lehet szétválasztani. Irány például, hogy honnan jön a hang. Irány is lehet például. Hangerő. Tőle. Hangmagasság. Hangmagasság. Hát az Asimón, ha jól olvastam, 8 mikrofont helyeztek el, tehát az iránynak is mindenféleképpen meghatározó. És ugye itt nem csak hangfelismerés, hanem ahhoz, hogy még meg tudja állapítani, melyik a győztes, ahhoz beszédfelismerés. Egy valamilyen szinten beszédfelismeréssel is kell rendelkeznie. És ráadásul a beszédfelismerő, a hangfelismerő programnak úgy kell dolgozni, hogy a beszédfelismerő, a robot beszédfelismerő rendszerébe már úgy juttassa el a hangokat, hogy egy-egy hangra bontva. Tehát, hogy egy adott beszélőtől csak az jusson el hozzá, amit az a beszélő elmondott. Szóval sikeresen fölismeri, hogy ki mit mondott. És ezzel azért úgy vigyáznék, mert az, hogy ahogy mondott, hogy három szóból felismeri, hogy ki mit mondott, az egy dolog. És hogy ezt még a maga szintjén tudja értelmezni, az is egy dolog. De amikor már ilyen komplexebb mondatokkal áll szemben, akkor a robot fejlesztői, illetve ennek a program, az új programnak a fejlesztői szerint is az még hosszú idő, amíg komplex, egyszerre elhangzó, több személy részéről egyszerre elhangzó komplex mondatokat megértsen, ahhoz még elég jelentős időnek kell eltennie. Mi a cél egyébként ezzel, hogy pincérrobotokat fejlesztenek ki, vagy mire jó az, hogy elkülönítsék a emberi hangokat? Én most így hasamra ütök, mondok egy példát. Ugye ezeket a robotoknak általában az egyik célja, hogy például idősekre vigyázzanak, egyfajta asszisztens szerepet töltsenek be. És tételezzük fel, hogy mondjuk a idős tulajdonosával sétál a városban. És egyszerre hall öt ember beszél valahonnan. És például akkor nem árt, hogyha megkülönbözteti a tulajdonosa hangját a többitől. De ez csak egy példa. Tehát én ilyen alkalmazásokat tudok elképzelni, és azt tudom elképzelni, hogy ilyen céllal tesztelik ezt. A cikkedben egyébként arról is olvashatunk, hogy a jövőben fölmerülhet az is, hogy akár 10 embert folyamatosan figyelemmel kövessen egy gép, akár egy ilyen piaci környezetben, vagy zsívvásárban, tehát ahol tényleg folyamatosan egyszerre beszélnek, és hát az elképzelt, vagy a távoli jövőben tényleg akár folyamatosan figyelemmel követheti ezt a 10 egymástól teljesen független beszédet. Ennek mi lehet az értelme? Ennek hát az, hogy ahogy mondtad, hogy például egy ilyen zajos környezetben is felismeri a hangokat, például bűnüldözésben ez rengeteget számíthat. Uh-huh. Tehát például meg lehet találni egy tolvajt mondjuk a tömegben? Hát, hogyha mondjuk van róla hangminta, és azt felismeri az Asimo, akkor elképzelhető, hogy meg lehet találni. Hát minden esetre nagyon érdekes, és köszönjük szépen, Feri. Én köszönöm. Köszöntjük a stúdióban, a Salzburgból ismét hazánkba érkezett Pintér Robertet, aki hát folyamatosan járja a konferenciákat és mindenféle olyan rendezvényeket, ahol információs társadalom tudósokkal találkozhatsz. Nem mondod még ezeket a rendezvényeket? Mindenhol mindenki ott van, és ugyanazok az arcok. De nem Magyarországon járja ezeket a konferenciákat. Hát ezért nem úgy. Hát szó. Hát, hogy valami, persze valamikor már unom, vagy vannak dolgok, ahol nem szívesen megyek el, oda nem mennek, inkább a kollégáim fiatalok és lendületesek, és szeretnek utazni. De ez igazán sok van. Nagyon vagy? Öreg egyébként. Nagyon öreg vagyok, 32, tehát kiöregettem ebből a... Hát, mint a tornászlányok, tudjátok, hogy egy idő után már nem lehet lepontozzák. Én múltkor azt hiszem beteg voltál, és már régészt hívtak hozzád, nem orvost. Na, fordítsuk komolyra a szót. Tehát, európai információs társadalom kutatókról, vagy így az egész világról jönnek ebbe a hálózatba? Hát európaiak szervezték meg, azért volt Salzburgban egyébként, azon kívül, hogy egy gyönyörű szép város, és ott van az európai foci bajnokság, vagy volt, mert mi egy nappal később érkeztünk, mint hogy a görögök játszottak, tehát lemaradtunk régül is róla. Azért Salzburgban szervezték, mert ott néhány évvel ezelőtt megalakult egy kutatóintézet, aminek ICTS a neve, ez az ICT, ugye az információs és kommunikációs technológiák, az S az még a társadalomnak, a society-nek a rövidítése, és ők találták ki azt, hogy össze kellene trombitálni a világból az ezzel a témával foglalkozó kutatókat, az ezzel a témával alatt már egy másfél órás vita kialakult, hogy mi is ez a téma, vagy hogy is kéne ezt nevezni, és akkor a társadalmi informatikusok, az információval foglalkozó, information studies-zal foglalkozó emberkék, a könyvtárosok, a szociológusok, az információs társadalomkutatók, az IKT kutatók, a médiakutatók, a kommunikációkutatók, stb. Összejöttek, és megvitatták tulajdonképpen, hogy nagyon fontos lenne ennek a témának egy hálózatot csinálni, és közösen kutatni, oktatással kapcsolatban tapasztalatokat cserélni, stb. Miért fontos ilyen hálózatot létrehozni? Hát tulajdonképpen elindult már ennek a területnek az intézményesülése, és az intézményesülésről azt kell tudni az ilyen tudományos akadémiai intézményesülésről, hogy ennek vannak különböző szakaszai. Ezek közé tartozik, hogy összefognak azok, akik ezen a területen dolgoznak, közösen valamifajta standardeket határoznak meg oktatásban, mi ennek a területnek mondjuk az oktatás, hogyan kell bevezetni a hallgatókat, mit kell kutatni, mik az elfogadott elméletek, stb. Stb. Tehát ez tulajdonképpen kicsit magunk, tehát kicsit köldöknézés is, kicsit meg a világ számára is egy előny, hogyha mondjuk én Magyarországon valakinek végzek egy kutatást, akár alkalmazott, akár alapkutatást, akkor hozzáférek nagyon könnyen ezeken az embereken keresztül a kúrens kutatásokhoz, eredményekhez, stb. Tehát egy ilyen hálózatosodás, és azért különösen fontos, hogy európai, hiszen Európában több olyan keretprogram vagy pályázati rendszer van, ahol ott támogatják a kutatóknak az összefogását, és így hatékonyabban lehet termékeket fejleszteni, szolgáltatásokat létrehozni, kutatni, stb. Meg mondjuk így a te szemüvegeden keresztül összehasonlíthatjuk, vagy képet kapunk arról, hogy hol tart a magyar információs társadalom kutatók világa. Tehát, hogy összevetve másokkal, hogy állunk mi? Hát Magyarországról 3 intézmény is képviseltette magát, úgyhogy viszonylag jól, mert 30 főben maximálták a létszámot az egész világról, és abból 3-at mi el is vittünk, az 10%, tehát ugyanúgy, mint a Nobel-díjaknál, hogyha rászámolom népesség arányos, akkor mi nagyon-nagyon erősek voltunk. Nagyon sok egyébként az angol száz résztvevő ezen a területen, és én azt látom, hogy nagyon sok mindent mi már korábban kigondoltunk, hogy kitaláltunk, de a nyelvi elzártság miatt ebből valami baromi kevés megy át. És itt is dominálták tulajdonképpen a párbeszéd az anyanyelviek, tehát akik angolul beszélnek, az amerikaiak, illetve az angolok, attól függetlenül, hogy én úgy éreztem, sokszor nem mondanak sokkal okosabbat, mint mi, csak hamarabb mondják, meg precízebb angolsággal, bár mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy vittem nekik angolul egy tankönyvet, ez információs társadalom foglalkozó könyvet, amiről itt a műsorban is volt már szó, ez megjelent angolul márciusban, és azt például nagy örömmel fogadták, forgatták, jöttek érte, kérdezgettek, és többen ígérték, hogy fogják használni az oktatásban majd a jövőben. Van olyan ország, ahol még alig vannak információs társadalom kutatók? Hát elég sok országból nem voltak jelen, tehát nem képviselték magukat. Kelet-Európából kevesen voltunk, szlovének voltak még, meg hazészteket még ide vehettem Kelet-Európába, akkor ők, meg Ausztria és félig meddig Kelet-Európa, de hát a klasszikus értelemben ugye inkább közép vagy Nyugat-Európa, és inkább európaiak voltak. Volt egy-két ázsiai résztvevő, volt egy kínai résztvevő, aki meg is hívott minket Pekingbe 2 év múlvára. Volt egy szingapúri internetkutatási központnak az igazgatója, és Amerikából voltak keleti és nyugati partról egyaránt sokan. A távol-keleti majd annak idején majd érdekelni fog bennünket, úgyhogy mindenképp menj el arra a találkozóra. András? Még csak visszakanyarodtam volna, hogy miért fontos ez a hálózatosodás. Szerintem a legtöbb tudomány úgy van vele, hogy ahogy Robesz is említette, csak arról volt másfél óra vita, hogy egyáltalán mi ez a terület. Tehát itt is azért megvannak a különböző ágazatok, és egy-egy kutatóközpont egy-egy földrajzi környezetben azért valamennyire specializálódik valamilyen témára. Lehet, hogy Robesz csinál egy kutatást, amihez mondjuk egy másik társkutató, egy másik alapkutatással, másik tudással be tud szállni. Tehát itt valóban szerintem igaz az a kutatások nagy részénél, és ennél is különösen, hogy, hogy ez a hálózat, ez gyakorlatilag több, mint a különböző részeknek az összege. Tehát egy minőségileg más dolog jön ki az egészből. Érzékelted ezt, hogy hatnak a te tudásodra, a te felkészültségedre a másfajta társterületek? Hát igen, érdekes, volt egy pár nyitó előadás, és ott érdekes volt látni, hogy milyen fajta diskurzusokat emelnek ki, vagy mit gondolnak, hogy mi az, ami fontos. És volt egy pár érdekes téma, az egyik hölgy felvetette Amerikából, hogy az emlékezésnek a folyamata, vagy az emlékezés mint olyan, hogyan alakul át az információs korszakban, és akkor volt ott, ez egy kis munkacsoportban volt, ott voltam én, mint kelet-európai, mondjuk egy fiatalabb generációban volt, aki Ázsiából volt ott, Amerikából, meg Angliából, és arról beszélgettünk, hogy a digitális fényképezéssel, a videófelvételek elkészülésével, stb. Hogyan alakul át az emlékezés, és hogy a fiatalok hogyan használják a számítógépet, és akkor említette az ázsiai, csak a Muki saját tapasztalatból, hogy az ő lánya úgy használja a számítógépet, hogy van neki egy folder, és abban mindent beledobál, és ha valami kell neki, akkor megkeresi egy keresővel, és hogy ettől hülyét kap is, égnek áll neki a haja, és hogy teljesen másképp kezeljük azt, hogy mit hova rendszerezünk, hogy találunk ki. És ez csak egy nagyon icipici kis téma volt abból a mondjuk 30-40 témából, amit ilyen kúrens problémaként ábrázoltunk, vagy kiemeltünk. Tehát én úgy éreztem, hogy visszatérve a kérdésedre, hogy igen, tehát hogy adott valami fajta extrát vagy pluszt, és visszatérve arra, amit az Andris mondott, hogy tehát nem azért vitatkoztunk másfél órát, mert mi ilyen okosak vagyunk, vagy ilyen akadémikusok ilyenek, és akkor ez egy ilyen belépő, hanem mert az, hogy hogyan nevezel egy ilyen hálózatot el, az kritikus abból a szempontból, hogyha valaki megnézi, hogy keresünk ebbe a hálózatba embereket, kutatókat, és azt mondja, hát ez nem az, amivel én foglalkozom, ez valami teljesen más. Tehát, hogy valami olyan tág kategóriát találni, amit mindenki elfogad, és ugyanakkor nem kirekesztő senki számára sem. Mi lesz az értelme ennek a hálózatnak? Folyamatosan egyeztettek témákat, standardeket, ahogy említetted, vagy tanulmányokat készít közösen ez a társaság, esetleg ajánlásokat hát, kormányzatoknak? Konkrétan, amiben én most látom, hogy elindul valami fajta munka, 3-4 munkacsoportot hoztunk létre, lesz egy nyári egyetem, csinálva előbb-utóbb 1-2 éven belül. Amiben én benne vagyok, az az oktatásnak a tulajdonképpen az összenézés, hogy melyik országban, mibe, hogyan vezetik be a hallgatókat, és itt nem is annyira a téma érdekes, tehát hogy mit tudom én, technológiáról kell beszélni inkább a társadalomtudósoknak, és társadalomról inkább a technológusoknak, meg egy kis, mit tudom én, elméletek, meg stb., hanem hogy egy, mondjuk bevezetni valakit az információs társadalomba, az számtalan módon lehet, és a probléma az többnyire inkább az, hogy milyen fajta beszédmódot használsz, akadémiait, vagy inkább ilyen szórakoztató, tudatosságot akarsz növelni, vagy elismertséget akarsz adni a témának. Tehát, hogy, és erről kezdtünk el beszélni, és érdekes volt, hogy volt egy szlovén, egy amerikai, hát mint a viccben, meg egy magyar, és akkor beszélgettünk, és mindenki elmondta a saját tapasztalatot az elmúlt 3-4 évről, és úgy tűnt, hogy mindenki ugyanoda lyukat, hogy persze van egy tematika, hogy mi honnan hová akar eljutni, de az a legizgalmasabb, hogy ezt hogyan próbáljuk meg átvinni, és ebből a szempontból lehet tapasztalatokat cserélni, tehát mondjuk kurzus tematikákat, irodalmakat, stb., meg módszertant tulajdonképpen hozzárakni, és hát itt jött szó, mondjuk egy online tutorálás, hogyha valaki valamilyen témához nagyon ért, de mondjuk én meg nem értek hozzá, és az én hallgatóm elmehet hozzá, és tutorálhat, tehát hogy gyakorlatilag segít neki ebben a témában elmélyedni, stb. Tehát hogy egyfajta ilyen közös munka is lehet az oktatásban is. Mikor találkoztok újra? Hát ezt nem döntöttük el, hogy pontosan mikor és hol, de úgy tűnik, hogy egy év múlva szeretnénk valahol, mondjuk egy június táján, meglátjuk. Általában ugye ez egy ilyen praktikus kérdés, hogy ki hogyan tud elutazni milyen pénzből, és valami konferencia az érdemes hozzákötni, ahol a konferencia amúgy is sokan utaznának, akár adnának el, és akkor előtte vagy utána 1-2 napot erre rászánni. Sikert kívánunk az ICTS-nek. Köszönjük. Kömlődi Ferenc az előbb már említett az Asimo robot felhasználása kapcsán egy olyan módozatot, hogy például idős embereknek segíthetne a robot. Ezt is tekinthetnénk akár életvitelt segítő technológiának? Kérdezem Hanák Pétertől, a Budapesti Műszaki Egyetem egészségügyi mérnöki tudás központjának vezetőjétől. Természetesen ezt is, de hadd kezdjem egy picit messzebből. Ugye nem vagyok a netidőknek a rendszeres hallgatója, de a műsort egyébként tudok róla, nem tudom, mi hangzott el az asztalnál, de talán három nagyon egyszerű tényből kiindulhatunk. Az egyik az, hogy kicsit talán fellengzősen fogalmazva, bizonyos korlátok egyszerűen kezdenek megszűnni. sok mindenről lehetne beszélni. Most számítás technika környékén szeretnék három korlátot említeni. Az egyik a feldolgozási kapacitás, ugye az gyakorlatilag már korlátlan. A másik a tárolási kapacitás, ami szintén kezd korlátlanná válni, és a harmadik és talán egyik legfontosabb ebből a szempontból az adat átviteli kapacitás, a hálózatokon keresztül való adatátvitel. Ez új helyzetet teremt. Én most elég sokat olvasok ilyen életvitellel kapcsolatos, informatikával kapcsolatos cikkeket, nem annyit, mint kellene, de időnként legalább az elejét elolvasom. Az egyik legfrissebb, nekem is meglepő újdonság az volt, hogy régiség, de újdonság volt nekem, hogy 1991-ben publikált egy amerikai kutató egy cikket, talán az MIT, nem tudom pontosan fölidézni most, amelyik, aki azt írta abban, hogy elérkezik hamarosan a ubiquitous, nem tudom, hogy kell pontosan mondani, ubiquitous computingnek a kora, ugye ez azt jelenti, hogy a minket körülvevő számítástechnikai közeg kora, ezt 91-ben leírt, és ez meg fogja változtatni az életünket. Egy kicsit várni kellett erre, de úgy érzem én most, és sokan mások is úgy érzik, hogy elérkeztünk arra a határa, hogy valóban nem csak, hogy tele vagyunk itt az asztalon, és ugye a számítástechnika eszközökkel, pedig egyetlen számítógép sincs itt. Mobiltelefon maga is mobiltelefon, ilyen. Mobiltelefon, hát azokat nézem itt velem szemben, de mit tudom én, ezek a beléptetőkártyák is számítástechnikai eszközök, a rajtam lévő óra is biztos, hogy processzorra van vezérelve, nagy egyszerű órának látszik egyébként. De aztán az a internet is egy ilyen. És tele vagyunk ezekkel. Most ezek előbb-utóbb elkezdenek egymással beszélgetni, tulajdonképpen a mobiltelefonok már ma is tudnának, Bluetooth vagy nem minden felületen keresztül, de egyre több kütyű lesz a környezetünkben, amelyik autonóm módon nélkülünk is beszélget egymással, lehet ezt jónak tekinteni, meg rossznak tekinteni. És ez bizony a napi életvitelünket segítheti. Na ez a kiindulás. Tehát egy lehetőségeknek a óriási tárháza, vagy óriási lehetőségek, és azt hiszem ebben egyetért ez a társaság, hogy messze-messze alul teljesít a számítástechnika, nem csak ezen a területen, hanem mindenfajta területen. Ennek nem a számítástechnika az oka, hanem hát mi emberek, akik nem tudjuk megfelelően alkalmazni. Tehát lehet panaszkodni a kormányzati informatikai szolgáltatásokra, meg sok minden egyébre. Nehéz ezeket a lépéseket meglépni. De egy új kihívás lett az, hogyha egymással kommunikáló eszközöket kell működtetnünk, amelyek egy jó része ráadásul telepes lesz, azok a telepek kimerülnek, nem vagyunk fölkészülve arra. Én 30-40 éve számítástechnikával foglalkozom, tehát ebben nőttem bele, úgy tetszik, és ebben öregedtem bele. És ennek ellenére napi kihívás jelent a fényképezőgépnek a karbantartása, ami persze processzor van benne, mert digitális, ugye, és frissíteni kell még az optikában is a szoftvert, és hadd ne soroljak sok mindent. Hát még az, aki ezzel nem foglalkozott, bocsánat, igen. Csak egy kicsit még hadd térek vissza az életvitel támogató kifejezéshez. Mert hogy én most ugye igyekeztem a robot felül indítani, de hogyha leegyszerűsítjük az Asimo robot példáját, azt mondhatnánk így is tényleg végletekig leegyszerűsítve, hogy egyfajta ilyen high-tech mankó, ami segíti azt az idős embert. De az életvitelt segít, és ez nem csak ezt jelenti, ha én jól sejtem. Tehát nem egyfajta elektronikus mankóról beszélünk, hanem minden másról. Én azt hiszem, hogy elektronikus mankó az nem egy rossz kifejezés. ICT vagy IKT, tehát információs kommunikációs technológiai mankó, de ez sok mindenki. Most, másik, ez olyan, mintha ilyen mozgáskorlátozottak lennénk. Tehát ez nem ezt a fajta segítséget jelenti, vagy igen? Ezt a segítséget. Én szerintem mozgáskorlátozottak vagyunk. Tehát hogyha belegondolsz, hogy mi van akkor, hogyha lemerül a mobiltelefon, és nem tudod föltölteni mondjuk 24 órán keresztül. Tehát úgy érzed, hogy valamit elvettek tőled, és nem tudsz már úgy teljesíteni, mint előtte. Tehát igenis ezek a mai életünk, az megköveteli ezeket az eszközöket. Laci egyetemi főnöke, kollégája is mondta, de másoktól is hallottam, hogy mindnyájan fogyatékosok vagyunk, minden fogyatékkal élünk, csak ennek a mértéke változik. Most az ember egyre idősebbé válik, egyre több ilyen fogyaték lép be az életében, és hát adott esetben nem lépi át ezt a kritikus határt, hogy ez nagyon nehezíti az életét. De most hadd térek vissza arra, hogy ezt a korlátlan lehetőséget az életvitel szempontjából miért kell támogatni. Két olyan dolgot említek, csak lehet, hogy több is van, ami szerintem nagyon fontos dolog. Az egyik az, hogy és hadd kezdjem ezzel, az egészségügyi ellátó rendszereknek, a szociális rendszereknek a fenntarthatósága szerte a világon kétséges. Itt van előttem egy cikk, nem akarom ezt most felolvasni, mert rosszul olvasok ma már. A Világgazdaságban jelent meg tegnap, és arról szól, hogy brit kutatóintézet felmérései szerint az egészségügyi ellátórendszerek Amerikától, Hollandián át, a Magyarországon át, kiegészen Kínáig, Japánig kritikus válságban vannak, és 15 éven belül itt változtatni kell. Rengeteg informatikát használnak már ma is, ennél sokkal többet lehetne, és sokkal jobban. A másik dolog az öregedő népesség, a kettő nem független. Megint csak szoktuk azt mondani, hogy a magyar népesség az nagyon rossz állapot, egészségi állapot, meg öregszik, egyebek. Ehhez képest, ha az ember kicsit utána olvas, akkor azt olvassa, hogy a németek nagyon gyorsan öregszenek, a japánok nagyon gyorsan öregszenek, az amerikaiak kicsit kevésbé gyorsan, de nagyon öregszenek, és meglepő módon a kínaiak is, ahol ma az ember, én nem egyszer jártam csak ott, egy csomó fiatal arcot lát, csak nem szoktunk arra gondolni, hogy egy kék miatt ez a társadalom 15-20-25 év múlva pont olyan öreg lesz, mint az amerikai, vagy a svéd, vagy a német. Na most, mivel hogyan lehet segíteni az időseket? Ugye a korfát ide nem tudom megmutatni a mikrofonon keresztül, de időnként megdöbbentő korfákat lát az ember. Egy normális korfa ugye úgy néz ki, hogy a csúcsa az olyan, mint egy mit tudom, mint egy fenyőfa? Éppen nem. Egy fenyőfa, vagy olyan. Inkább olyan, mint egy jó gömb alakú fa, tehát egy pik, egy lomb. Egy pik kártyalapnak az ábrája. Ez van körülbelül ma, meg ez volt főleg 10 évvel ezelőtt. Láttam olyan japán korfát, ami úgy nézett ki, mint egy tetejére folytott piramis, amit 2050-re prognosztizáltak, és Európában se vagyunk ettől messze. Még Magyarországon. Ez azt fogja jelenteni, és erről szól ez a könyv, amit itt elhoztam, hogy szokatlan jelenség fog bekövetkezni egy-két évtizeden belül Európában, és ez pedig az, hogy az idősek lesznek többségben. Nem csak arról lesz szó, hogy ők sokan lesznek, hanem többségben lesznek. Az 50-60 éves túljak, vagy még több. Ma már az európai átlag életkor azon 75-80 év körül van, attól függ, hogy nőkről vagy fiúkról van szó. Magyarországon picit alacsonyabb, de csak néhány évvel. És ez folyamatosan növekszik. Olvastam olyan számot, hogy 10 évente 2 évvel. Ez borzasztó gyors növekedés. És ez lehet, hogy nem igaz, pontosan, de gyors. És ez egy új helyzet lesz. Abban a szempontból is, hogy mit csinál az a néhány fiatal, aki még akkor élni fog, és el akarja tartani az idősödő szüleit, hogyan fog a társadalmi problémákkal szembenézni. És erre választ ad az életvitelt támogató technológia? Erre valamilyen mértékig választ tud adni, egyrészt a kommunikációval, másrészt olyan eszközöket tud a lakásba bevinni, és akkor azt hiszem, ez a robot ez egy kicsit utopisztikus elképzelés, de ennél sokkal egyszerűbb dolgokat lehet elképzelni. Például probléma az, hogy egy idős ember vajon egyáltalán éle még, vagy nem él, vagy aktív-e, vagy nem aktív, föl kell reggel az ágyból. Na most berakni egy érzékelőt az ágyba, amelyik azt érzékel, hogy ő fölkelt, és ezt valamilyen módon akár mobiltelefonon, akár interneten, akár mind továbbítani valakihez, aki ezt figyeli, az egy egyszerű dolog. Kinyitja az ajtót. Kimegy a WC-re, kinyitja a WC ajtót. Ilyen egyszerű dolgokról is szó lehet. Van-e mozgás a lakásban? Van-e bármi hang a lakásban? Ugye egy mikrofont beszerelni, az nem nagy dolog. De ilyen egyszerű dolgokról is van szó. De a másik, a kicsit bonyolultabb, hogy nehezére esik oda menni a lámpához és felkapcsolni. Nehezére esik, vagy elfelejti kikapcsolni, inkább azt mondom, hogy kikapcsolni mondjuk a gáztűzhelyen, leoltani a gázt. Kialszik, és figyelj, miért nem lehet bekötni egy ilyen füstérzékelőt? És itt most az igazi nehézséget az okozza, ma is vannak ilyen eszközök. Karórák, egyebek, jelzők, riasztás, csak ezek nincsenek rendszerbe kapcsolva. Uh-huh. Az lesz az igazi nehézség, és már ma is az, hogy lehet ezeket valahogy rendszerbe kapcsolni, megszervezni azt a szervizhálózatot, és figyelőhálózatot, ugye, amelyik reagál ezekre a jelenségekre. Akkor nem beszéltünk még vérnyomásmérésről, vércukor okozta problémákról. Egy nagyon érdekes jelenség, amit Somod Imre mesélt el, ő ezzel a gyógyszerekkel foglalkozik, és neki is új volt a történet, hogy a gyógyszer beszedési hajlandóság, ugye nem is hajlandóság, mert hajlandók, csak éppen a gyakoriság az kb. 25% körül van. Most ma olyan gyógyszerek vannak, én nem értek hozzá, de ők ezt mondják, amelyik pontos dozírozást igényel, adott időben kell beszedni, különben a hatása egészen más, hogy nem az. És 25%, ha ezt megnövelik 75%-ra például, az a háromszoros növekedés jelent. Pusztán az a tény, ha valakit fölhívnak rendszeresen este telefonon, hogy beszedte a gyógyszerét, vagy beszedte a gyógyszert, akkor az, jaj, nem szedtem be, és beszedi. Most erre az elektronika is tud figyelmeztetni automatikusan. Ez annyira így van, hogy talán egy 2-3 heten hallottam, hogy egy amerikai egészségbiztosító intézet teljesen más vonatkozású volt a hír egyébként, de hogy mekkora költséghatékonyság növekedést ért el azzal, hogy neki van egy ilyen gyógyszerbeszedés monitorozó rendszere, és egyszerűen ugye hát ott fizetős az egészségügy, meg a biztosítás, itt is csak úgy fizetős, tehát hogy mondjam, tehát igazából fizetős, tehát mindenkinek fizetős, akkor úgy mondom. És ott is a legnagyobb problémát az okozta, hogy azok a kiadások jóval magasabbak, amik azokból a problémákból erednek, hogy például nem szedik be például a vérnyomás szabályozó gyógyszereket. És ez a cég, ugye ez nagyon sokat költ tűzoltásra, amikor már olyan állapotba kerül a beteg, hogy nagyon drága a beavatkozás, és neki jobban megéri például ilyen technológiákat alkalmazni, és monitorozni azt, hogy beveszi a gyógyszert a beteg, és ez a technológiának a bevezetésének a költsége az még mindig alacsonyabb, mint az a többletköltség, ami egyébként az élet meghosszabbítását jelenti későbbiekben, ugye, amik ilyen szövődmények kialakulnak. Például ez is. Aztán Amerikában, ugye ezt szinte ebből a körből tudom, akikkel mostanában beszélgetünk, máson is tudhatjuk egyébként, hogy nagyon sok a gyógyszergyárakkal szembeni per. Most ha a gyógyszergyár bizonyítani tudja, hogy nem előírásszerűen szedték a gyógyszert, az nekik nagyon sokat megér. Az egészségügyi kasszának nagyon sokat megérne, hogyha mondjuk a gyógyszereknek a háromnegyedét nem kéne kidobni. Igaz? Hanem tényleg lehetne elindítani. Tehát ezek apróságok, de nincsenek rá jó megoldások, ez a következő. Kicsit olyan Matrix hangulatom van, hogy kiépül ez a hálózat, ami figyeli az embereket, hogy beveszik-e a gyógyszert. Vártam ezt a kérdést. Föláll az ágyról, kinyitja el a WC ajtót, stb. Abszolút vártam ezt a kérdést, és rögtön készültem is rá, és a következő válasza. 94-95-ben egy 3 hónapot töltöttem Brightonban, kevésre emlékszem a történetből, tévét is néztünk. És volt egy sorozat, a 007-es sorozat. Az egyikre mai napig emlékszem, rövid leszek vele, hogy akkor még a mobiltelefon nagyon kevéssé volt elterjedt. Ez egy nagyon jó sorozat volt, mert élethelyzetekről szólt, kritikus helyzetekről, hogyan kell abban viselkedni. És az egyik helyzet az volt, hogy egy horgász elmegy valahova este sötétbe, egy mocsárba horgászni, nem voltak elég gondosak ott a karbantartók, és beszakad alatta a palló. Beesik a mocsárba, nem tud kimászni semmilyen módon, mert tényleg húzza lefelé. És akkor egy dolog jutott eszébe, a kezében volt a mobiltelefonja, és a mobiltelefonján sikerült valami segélyszervezetet fölhívni, és azok a mobilcella információ alapján, tehát ez 95 volt, azt hiszem, végül is 2 vagy 3 óra alatt megtalálták. Addig sikerült kapálózni. Addig sikerült azért fönnmaradni, nem siett el egészen. Na most, ha ilyen élethelyzetekre gondolok, akkor nem bánom azt, hogyha tudják rólam is, hogy melyik cellában vagyok, ha meg GPS is be van építve a telefonomba, akkor még jobb a helyzet, mert akkor még annyit se kell keresni, mint egyébként. Viszont vannak olyan helyzetek, amikor nem szeretném, hogy tudnák, hogy hol vagyok. Ez így van, ezért kell olyan eszközöket gyártanunk, amelyik kibe kapcsolható. Tehát én döntöm el, hogy akarom, hogy tudjanak rólam, vagy nem akarom. Én dönthetem el azt, hogy akarom, hogy információt gyűjtsenek rólam, segítsenek-e. Még egy másik fontos dolog. Nem tudom, itt elhangzott-e már ebben a körben, a Google többek között megnyitotta az egészségügyi portáját, ugye? Lehet, hogy volt erről szó. A Microsoft is nem volt róla szó. Legyen róla szó. De a Microsoft is csinál valami hasonlót. Na most ez teljesen önkéntes. A világon bárki foghatja és beírhatja az adatait, és adott, és persze rendszeresen karbantarthatja, és adott esetben, amikor valóban életmentő információra van szükség, ott van minden egy helyen. Mindenki eldöntheti, hogy oda akarja adni a Google-nak ezeket az adatait, vagy nem akarja odaadni. De adott esetben elgondolkodnék rajta, hogy vajon nekem megérje. Néhány héttel ezelőtt szerveztek erről a témáról egy e-vita című, hát nem vita programot, hanem egy konferenciát. Igen, a vita itt az életet, életre akart utálni, nem a vitál. Vitál, igen. Igen. Ami azt is jelenti egyúttal, hogy kezd kiépülni ez az iparág Magyarországon, vagy egyelőre a tudósok szférájában marad ez a dolog. Mondom, ez kicsit álnaivan, hiszen mi már itt beszámoltunk olyan rendszerekről. Valahol Észak-Magyarországon van egy ilyen rendszer, ahol mobiltelefonon adják le a különböző szívbetegek adatait a kórházakba, és hát más ilyen kísérletek vannak, igen, már itt nem érdemes cégeket említeni, vagy nem is illomos cégneveket említeni, vannak ilyenek távközlési vállalatok is, orvostechnikai cégek is, próbálkoznak ilyesminek a bevezetésével. Egy másik körben elmondtam pont ezen az Evita konferencián, egyébként had, akkor még egy-két percet, vagy egy percet kapok, akkor még ezt elmondom, hogy az egész persze úgy alakul, tehát évek óta kutatók fölhívják a figyelmet arra szerte a világon, Európában is, hogy az öregedő népesség, az egészségügy finanszírozása az nem tartható. Valamit csinálni kellene. És van egy olyan kezdeményezés az Európai Unióban, amelyik a úgynevezett ambient assisted living, tehát ambiens rendszerekkel segített életvitel, így szoktuk magyarul mondani. Környezeti rendszerek. Környezeti rendszerek, igen. Tehát ezek az egymással beszélgető informatikai rendszerek által segített életvitel témakörébe illik, és egy olyan Európai Uniós program indult éppen április közepén, aminek az a célja, hogy ez a hálózatosodás kialakuljon, olyan projektek induljanak nagyobb mennyiségben, amelyek ezt tehát az időskorúak, alapvetően időskorúak életvitelét segítik. Azért az időskorúakért, mert mindenki úgy gondolja, hogy ez lesz a legnagyobb társadalmi kihívás egy-két évtizeden belül. Viszonylag fizetőképes, nagy jelentős fizetőképes keresetről van szó világszerte. Tehát akkor, hogy haladunk előre az időben. Na most Magyarországon is elindultunk így, aha, és mi ezt a nevet találtuk, ami érthetőbb, hogy életvitel, ugye, bocsánat, Evita, tehát életvitelt segítő infokommunikációs technológiák és alkalmazások, és ebben próbálunk pilot programot indítatni a magyar kormányzattal, ilyeneket kidolgozni, és pilot projekteket is indítani. A lényeg abban van, hogy itt valóban együttműködő rendszereknek kell lenniük, és az nem megy csak úgy, hogy egy kutató neki áll is valamit csinál, akkor az egy elszigetelt rendszer marad, bármit is teszünk. Vannak jó példák Európában, de sehol sincs megoldás. És ha jól sejtem, akkor egyre több ilyen technika jelenik meg majd a hétköznapi életünkben, amelyek segítik a technikát. Mennyi időt kell ezekre már ma is megjelentek, rengeteg vérnyomásmérő, vércukormérő, nem tudom milyen eszköz kapható, még egyszer mondom, elszigetelt, izolált alkalmazásokban nincsenek rendszerbe kötve. Mi azt satszoljuk, hogy 3-5 éven belül ilyen rendszerek sokan lesznek, többen lesznek, és egyre növekszik majd ezeknek a számuk. Egy fontos dolog még van, egy két fontos dolog. Az egyik az, hogy úgy ezt én fogalmaztam, így lehet vitatkozni rajta, hogy 94-95-ben, amikor az internet berobbant Európában és Magyarországon is, senki se tudta még, hogy hogyan lehet üzletet csinálni. És egyszer csak elindult. Most úgy érezzük, és néhányan, akik ezzel foglalkozunk, hogy ezek az életvitelt segítő rendszerek is itt vannak, be fognak robbanni. A jelentőségük azt gondolom legalább akkora lesz, mint az interneté. Ma még senki sem tudja igazán, hogyan lehet ezekből üzletet csinálni. De hogy üzlet lesz benne, az biztos, tehát kár lenne ebből kimaradni. A másik dolog, hogy nagyon kevés szó esik a médiában ezekről a kérdésekről a mai nap. Ezekben a napokban akár az öregedésről, akár az egészségügynek a fenntartatatlanságáról, akár arról, hogy az informatika mit tud nyújtani ezen a téren. Ezért is örültem ennek a mai meghívásnak, és remélem, még sok ilyen jön. Vannak szakértőink, neves emberek is, akik szívesen beszélnek erről, és szeretnének is. Mi is örömmel beszélgetünk erről a témáról. Jó, akkor legyen jó sok vissza. Konkrét akkor téma, ami, vissza, amiről jó? Köszönöm. Beszélhetünk. Bennem még csak annyi szorult belém, hogy hogy ez mennyire nem lebecsülendő terület, vagy hogy mennyire húzó ágazata lesz a gazdaságnak. Mai nap már vannak a gazdaságnak olyan ágazatai, amelyek egyértelműen a szenior korosztályra épülnek. Hogyha megnézzük például az utazási irodák világviszonylatban, a szenior korosztályból élnek meg. Tehát amit mi gondolunk valamiről, hogy ez mondjuk a fiataloknak a kiváltság, hogy utazgatnak jobbra-balra, és nagyon mobilisak. Megnézzük, hogy hány idős szeniorkorú ember utazik, akkor kiderül, hogy a gazdaságban, tehát ebbe az ágazatban ez a legjelentősebb réteg. Én is mondhatok egy számot, az egyik barátom dolgozott régebben a TB önkormányzatnak, és ez nem egy jelenlegi adat, hanem pár évvel ezelőtti, hogy az egészségbiztosító pénztár által a rád fordított pénz, amit a te egészségedre fordítanak, ugye ilyen orvoshoz mész, kórházi vizsgálat, stb., annak a felét életed utolsó egy hónapjában fordítják rá. Ebben is le van írva. Hát, hogy egész egyszerűen az, hogy most föliratom az orvosommal az antibiotikumot, hogy ma be tudjak jönni, az is költséges, de az, amit majd a végén költenek rám, hogy megmentsék az életemet, mert rosszul szedtem be a vérnyomás csökkentőmet, és megint bevitt a mentő, na az kerül az igazi pénzekbe. És így fogható meg szerintem az üzlet jelleg a dolognak, vagy legalábbis az érték benne, hogy hol. Hadd mondjak még gyorsan valamit, hogy a Robiról kiderült, hogy Lázulban voltam múlt héten, én meg Skóciában voltam egy hetet, és megdöbbentem azon, akik itt ülnek velem szemben, látják, hogy nem ma születtem, tehát elég idős vagyok, megdöbbentem, hogy úristen, mennyi idős ember van itt. Nálam sokkal idősebb emberek, vagy egy évtizeddel, ők voltak a turisták. Akár turisták, vagy akár csak mondjuk a városban kószáló emberek is fotózhatnak mondjuk egyes helyszíneken, kávéházban, vagy a város bizonyos jellegzetes területein, de akár vidéken, kirándulás közben is, és ezeket a fotókat szeretjük eltárolni. Laci, például te hogyan tárolod a fotóidat? Én például a legnagyobb internetes keresőnek a fotó tároló helyét veszem igénybe. Tehát és már nincsen oda ez a régi fotóalbum, hogy kinyomtatod, és akkor benne a kis műanyag cellofán alatt tartod a képeket. Én diára fotóztam, és nagyon nehéz volt, így megadom magamat a digitális korszaknak, de egész egyszerűen maga az a tény, hogy diánál, mikor így előttem egy fotót, és így tudtam, hogy ez most rossz volt, mert bemozdult, mert rosszul állítottam be a fény, stb. És tudtam, hogy ez most 200 forintomba került. Ez rettenetes volt. És annak a divatnak hódolsz, hogy mondjuk egy-egy utadról, kirándulásodról készült képeket megmutatod a barátaidnak, küldesz egy linket, hogy akkor itt lehet megnézni a legutóbbi utazásnak a fotóit? Igen, családnak, barátoknak persze. Hát, sőt, már ott helyben föltöltöm néha. Hát ehhez képest érdekes, amiről beszélsz majd mindjárt, mert hogy egy hatalmas, nagy, közös fotóalbumot építhet az egész társadalom, ha úgy tetszik. Vagy az internetezők társadalma. Így van. Egy kicsit hátrébről indítanék, és ejtsünk pár szót arról, hogy így az informatikában egyre meg az ilyen mobil informatikai eszközök kapcsán ugye egyre nagyobb hangsúlyt kap az, hogy hol használjuk ezeket az eszközöket. Tehát amikor már kezünkben van a fényképezőgép, a mobiltelefonunk, a laptopunk, stb., akkor egyre nagyobb jelentősége lesz annak, hogy hol történik ez az eszköz használat. Ezt hívják ugye lokatív informatikának, meg lokatív médiának, ami egy helyhez kötött használat. Ez az infoszótárban már volt is ez a szócikk, nem is olyan rég. Ez amikor a digitális fényképezőgépbe beépített GPS eltárolja azt is, hogy a képet milyen földrajzi koordinátáknál készítettem. Így van, ezt hívják ugye geotaggingnek, földrajzi címkézésnek, de nem mindig van a fényképezőgépben ilyen chip, már egyre többen van már, de ha nincs, akkor nekünk ezt kézzel kell valahogyan így hozzárendelnünk a fényképhez, hogyha egy olyan képmegosztó szolgáltatóhoz töltjük fel a képünket, ahol ez egyáltalán lehetséges, és ahol ugye ezáltal föltesszük a térképre magát a fotót. De van egy másik olyan informatikai eszközünk is, ami szintén, amiből így nagyon trükkösen ki lehet következtetni, hogy hol készült a fotónk, ez pedig a telefonunk. Hiszen a telefonunknak van egy cella információja, és hogyha ugyan a mocsárban kapálózó horgászt is megtalálták annak idején. Így van, hogyha mondjuk egy ilyen példával élve, hogyha létrehoznak egy olyan rendszert, ahol a képhez hozzácsatolódik ez a cella információ, és lefotózza magát és elküldi, akkor tudják, hogy kb. Hol is van abban a mocsárban. És hát Magyarországon létrejött az első olyan ilyen földrajzi fénykép megosztó szolgáltatás, az indageo.hu-n lehet megnézni, ami olyan elven működik, egyrészt magára a Magyarország térképre rá is lehet rakni a fotókat egy webes felületen, másrészt meg, hogyha regisztrálja az ember a mobiltelefonját, akkor ha egy adott számra küld egy érdekes módon nem emelt, hanem csökkentett áru MMS-t, akkor a mobil szolgáltatók kinyerik az ő cella információját, elküldik ennek a rendszernek, és fölteszik. És automatikusan beteszik? És automatikusan beteszik. Tehát akkor itt ki hagyunk több lépést is a kényelem érdekében, hogy ne kell nekem kézzel az földrajzi koordinátákat megadni, vagy akár a helyszínt egy térképen megadni. Én csak egyszerűen elküldöm, és az már rögtön automatikusan oda kerül, ahova kell. Így van, tehát hogy aki már próbált ezt a földrajzi címkézést, az tudja, hogyha mondjuk egy városban volt, akkor ez egy kicsit egyszerűbb, hiszen akkor egy helyre dobáljuk oda rá a képeket, bár hogyha városon belül precízkedni akarunk, és a városon belül voltunk itt is, meg ott is, akkor azért úgy elbajlódunk egy ideig, sőt... Nem mindegy, hogy a parlamentnél, vagy a Szépművészeti Múzeumnál láttam azt a dolgot. Pontosan, és igazából, hogyha külföldön vagyunk, de Magyarországon is, nem is tudjuk, hogy hol készült a fotó. Tehát persze pár ilyen híres épületről tudjuk, de a legtöbb helyről meg nem tudjuk, hogy hol készültet valahol. És erre kvízjátékok épültek. Komolyan? Hát nem, volt talán a vágónak valami értelme. Hol járunk, igen. És ennek a szolgáltatás segítségével pedig egész egyszerűen elküldjük egy MMS-ben, fölkerülhet, ugye egy cella azért nem egy olyan nagy terület, tehát egész pontosan be lehet lőni, hogy mondjuk a városnak melyik részén készült az a fotó éppen. És fölkerül ebbe a közösségbe. Ugye itt azért fontos az, hogy egy közösségről van szó, tehát az összes ilyen szolgáltatás azon alapul, hogy így egymás fotóit nézegetik az emberek, és igazából ez egy ilyen buli, hogy az ember elküldi. Na, ezt akartam mondani, hogy én belenéztem ebbe a képbe, amit példaként elküldtél nekünk, vagy nekem, és hát annyira érdekes hangulata van, hogy egymás mellett van egy éjszakai buli képe, amin ott láthatólag tényleg táncolnak a fiatalok, és egy másik kép mellette meg mondjuk egy nyugalmas nappali napfényes kép ugyanarról a helyszínről. És ebből a kettőből még akár egy ilyen érdekes művészeti alkotásként is értelmezhetjük ezt a dolgot, hogy hogyan egyes pillanatok kapcsolódnak egy-egy helyszínhez. És egy nagyon furcsa összkép alakul ki ezekből. Ez egyébként akkor nagyon érdekes, amikor így utazol valahová, például én nemrég voltam Törökországban, és megpróbáltam kideríteni, hogy az a szálloda, ahol mentünk, az így nagyjából hol van. És akkor a Google-nek a térképes fénykép album szolgáltatása kapcsán így egész jól be lehetett csatszolni, hogy ott milyen a tengerpart, az a szálloda, úgyhogy nagyjából hogy néz ki, a környéke mi van. És úgy lehetett mindezt megtudni, hogy nem leírás volt hivatalosan, hogy és az ABC-ben ezt és ezt lehet kapni, és így néz ki, hanem ott megnéztem valakit, egy orosz fickót, ahogy éppen a feleségével átölelik egymást az ABC előtt. És ugye ezek ilyen életképek tulajdonképpen, amik az ilyen fotó megosztókon vannak mindig. És ettől jobban értesült lettél. Ettől úgy. Nem érzed úgy, hogy meg akarnak téged vezetni, hiszen nekik nem az az érdekük, hogy bemutassanak vagy fényezzenek, hanem ők lefényképezik magad, és úgy kapod meg, amilyen. Egy hotelnek az oldalán nyilván a legszebb képeket fogod a legszebb szobából, a legszebb Photoshoppal megcsinálva. Éppen ki is van takarítva. Vagyis igen. Akkor itt a valóságot kapom, és nem egy ilyen felcicomázott művalóságot. Így van, és hogyha mint tudom én mondjuk egy budapesti szórakozóhelyet megnézel ezen az Indagemon, akkor láthatod, hogy ott hogyan zajlik az élet éppen valójában. Néhány évvel ezelőtt valaki ajánlott a figyelmembe egy ilyen fotószolgáltatás, egy nagyon híres szökőkútról voltak képek, és Trevikút. Igen, a Trevikút. És én ajánlottam. És te ajánlottad, egész biztosan, vagy egy másik haverom, aki szintén fotomán, és hihetetlen volt, hogy a legtöbb, tehát próbáltak összegyűjteni minél több képet erről, turistáknak a képeit, akik csináltak, és különböző mennyi, tehát kiszámolta a program, az, hogy honnan készült, milyen távolságból, milyen szögből, és te bármilyen nézőpontot felvettél, és megnézheted, hogy arra vonatkozóan vannak-e képek, és hogy néz ki onnan a kút. És tökről körbe lehetett látni, járni, nagyon fantasztikus volt. Ebből egy divat lesz, Laci, vagy egy jópofa szolgáltatás, amit utazás előtt használnak az emberek? Milyennek a végcélja? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy kicsit lehet, hogy lehangoló lesz, amit most erre a kérdésre fogok mondani, hogy ez egy átmeneti időszak. Hát ugye most már vannak GPS-es fényképezőgépek, GPS-es mobiltelefonok, de még nem annyira elterjedt, de 3 év múlva mindenben lesz GPS, tehát akkor tulajdonképpen, tehát ez egy ilyen átmeneti időszak, amíg még nem tudja ezt minden, addig van ilyen szolgáltatás. És akkor utána meg ilyen lesz az összes fotó megosztó, hiszen egy fotónál nagyon lényeges, hogy hol készült a fotó, az egyik leglényegesebb info. Nem maradhat el a nyílt forráskódú rendszerek rovata a Netidők műsorban, amely Borek András nevéhez fűződik idestova másfél-két éve? Úgyis? valami olyasmi. Viszonylag régóta. És elérkeztünk egy fordulóponthoz az egyik Linux disztribúcióval kapcsolatban. Nem nagyon szoktunk a Linux-al ilyen részletességgel foglalkozni, bár múlt héten is erről beszéltél. Hát múlt héten rendeset kanyarítottunk, vagy előtte való héten. Ugye. A disztribúció nézővel, ugye? Igen. Hogy és hát most megint megjelent egy újabb disztribúciónak egy újabb változata, Novell SUSE Linux 11-es verziója, ami hát erről a disztribúcióról azt kell tudni, hogy ez mindig egy ilyen körzővel, vonalzóval szerkesztett, überpolírozott, elvágólag elrendezett, nagyon precíz, pontos rendszer volt. Olyan igazi német cucc, nem? Én nem tudom, szóval én nem használnám ezt a szót, de érződik rajta ez a fajta, hogy minden elvágólag van, minden nagyon ki van találva, persze semmi sem pontosan úgy működik benne, mint amit más helyen megszoktunk, de egyébként nagyon kézre. De németek fejlesztik a SUSE-t, ugye? Ők kezdték el, most már azért nem lehet rá kimondani egyértelműen, hogy ez csak német lenne, ez egy nemzetközi termék. Nagyon stabil és jó rendszereket állított elő mindig ez a disztribúció, én nekem van is dobozos termékem tőlük korábbiakból, de valahogy sose tudott magával ragadni, annak ellenére, hogy patika mérlegen van kimérve minden benne. Emiatt? Vagy valami hibája van? Nem, nincs hibája. Az a poénnek benne, hogy nincs hibája, és mégis leginkább egyébként vállalati környezetbe találjuk meg ezt a rendszert általában. Mint magánfelhasználóként pedig szinte alig hallunk róla. Biztos nagyon könnyen használható, nem? Tehát ilyen készhez állóak a menük. Na most annyira jó, hogy belepancsoltál ebbe a dologba, mert most teljesen mocsárba dobbantottál, hogy ezzel a képzavarral éljek. Ugyanis pont a Novell SUSE volt az a cég, amelyik 3-4 évvel ezelőtt létrehozta a betterdesktop.org szervezetet, ami semmi mással nem foglalkozott, mint kamerákat telepített számítógép felhasználók mögé, és valami irgalmatlan mennyiségű videót rögzített arról, hogy az emberek hogy használják a gépeket, és mindenféle ilyen kérdőíves tesztek, sokórás tesztek, kontrollcsoportos tesztek, mindenféle operációs rendszerekről voltak. Mi az, ami őket a legjobban idegesíti, mi az, amit a legjobban tudnak benne használni, és mindenféle operációs rendszerre, és nagyon jó használhatósági tanulmányokat csináltak, ezek mai napig elérhetőek ezek a tanulmányok, aki akarja végignézheti a sok száz órányi videót is felkommentezve. Tehát abszolút nem igaz rá, hogy ez nem egy jól használható rendszer, és amit én megfogalmaztam magamban ezzel kapcsolatban, hogy nekem hiányzik belőle a dög. Tehát, hogy nem otthonos? De otthonos. Ez a helyzet, hogy otthon érzed magad benne, de valahogy mégse tud, tehát nincs hangulata. Nem elég szexi a rendszer. Szexinek is mondható. Mindig egyébként egy kicsit külön utakon járt ez a rendszer. Nem lehet rá azt mondani, hogy ne lenne jó. Tehát nagyon jó. Például most például a csomagkezelést, ugye, amit már az Ubuntu kapcsán ugye fényeztünk, hogyha valamit telepíteni akarunk, akkor csak kiválasztjuk egy ilyen listából, hogy nekünk mire van szükségünk, a többit elintézi a számítógép, és szól nekünk, hogy kész van, lehet használni. Ennél nem elégedtek meg ezzel, már nagyon régóta van benne hasonló csomagkezelésük, azt mondták, hogy a meglévő csomagkezelő rendszereknek egy bajuk van, lassúak, tehát már nem is a letöltéssel van a gond, hogy mire megérkezik a sávszélességről, hanem amíg végrehajtja azokat a tranzakciókat, hogy lecseréli a régit, meg föltelepíti az újat, ráadásul úgy, hogy ne vesztenek el adatok még akkor se, hogyha baj történik, azt mondták, hogy a jelenlegi rendszerek azok lassúak, ehhez újfajta tömörítési eljárásokat vettek igénybe, teljesen újfajta technológiákat kezdtek használni, ami a végfelhasználó szempontjából tök mindegy, de viszont cserébe ugye senki más nem használja rajtuk kívül. Tehát van egy csomó olyan dolog, ami tényleg jó használható a rendszer, de egy csomó minden másba pedig különc maradt. Tehát megvan ez a különbség érzése az embernek, ugye akár a grafikus kezelőfelületben ők egy másfajtát használnak, mint a legtöbb másik nagy disztribúció. Nem lehet azt mondani, hogy egyik a jobb, vagy másik a jobb, mind a kettőnek vannak előnyei, hátrányai, de ők mindig egy ilyen külön utas verzió. Egy viszont nagyon megragadott, és ez mindig is az ember egy csodálattal töltötte, hogy a kor technikai szintjén ez egy nagyon-nagyon precízen megcsinált operációs rendszer, és például le a sipkát például a hardware támogatás előtt, hogy gyakorlatilag mindent felfedez magától, mindent beinstallál, készre olyan dolgokat is, amikkel például mondjuk nagyon népszerű operációs rendszerek alatt is megkillódik az ember, itt gyakorlatilag a telepítés után ott van is lehet használni, tehát nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek a használhatóságba, a hardware támogatásba, ez egy nagyon precízen összerakott rendszer. Aki megszereti, vagy aki szereti ezt a fajta vonalasságot, vagy modorosságot, nem tudott különbséget, az biztos, hogy nagyon fogja élvezni, és nagyon jól tudja használni ezt a rendszert. Egyébként nem lehet, hogy abból fakad, hogy ezt azért mégis ilyen vállalati közegbe szánták, különféle szolgáltatások alapjául. Valószínű egyébként, hogy ez is benne van. Én nekem egy kicsit hidegnek, vagy ridegnek hat a rendszer, de egyébként egy professzionális, tehát csupa nagybetűvel professzionális rendszert kapunk. Úgyhogy aki gyakorlatilag azt részesíti előnyben, hogy egy nagyon-nagyon stabil rendszere legyen, ami mindig működik, és gyakorlatilag már a Steve Jobs operációs rendszernek a magasságába akar eljutni rendelkezésre állás szempontjából, az bátran választja ezt a rendszert, ebben nem fog csalódni. A megtestesült stabilitás, igen, ezt írtad róla. Igen. Egy dolog elpusztíthatatlan. Igen, gyakorlatilag egy nagyon-nagyon-nagyon profi rendszer. Egy dolog, ami kezdetekben egy kicsit frusztráló, az a 4,5 gigabájtos telepítő DVD, amit le kell tölteni hozzá, na azért azt megkönnyezi az ember még a legnagyobb sávszélesség mellett is, mire az rendelkezésre, meg mire fölírja még egy viszonylag gyors író is. De szerintem neked már felszáradtak a könnyeid. Hát nem volt őszinte a mosolyom, amikor először megnéztem, hogy mekkora ez a valami, és mondom, jó, hát egy próbát megért, de azért ez egy kicsit nagy áldozat volt a próbáért, de egyébként meg másik oldalról meg jó, mert az embernek a kezében ott van valami csiliárnyi alkalmazás azon a DVD-n, tehát nem kell utána netet találni, hogy az ember például egy másik alkalmazást, vagy egy rendszerhez készült alkalmazás, például föltelepítsen, hogy bedugja a DVD-t, és onnan is tudja telepíteni. Tehát van előnye is, hátránya is a dolognak. Tehát... Végső kérdés, akkor maradt az Ubuntu-nál, vagy váltasz erre? Jó kérdés. Valószínű, hogy mindegyiknek megvan a maga helyén. Azt mondom, hogy otthoni környezetben valószínű még mindig nagyon jó választás az Ubuntu Fedora, de azt mondom, hogy vállalati környezetben igencsak megfontolnám, hogy ne ezt rakjam föl esetleg. Tehát egy vállalati környezetben kifejezetten javasolt ez az operációs rendszer disztribúció. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig még a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.